بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کوي دی. سأل سائل بعذاب واسع غفتون کی عذاب او هر عذاب چې هر عمر واقع کی دن کوي دی. للكافرين ليس له دافع د کافرانو لپاره دی هیڅ څوک دغه مخنیون کوي نشته. من الله ذی المعارج دغه خدای جل جلاله لوری دی چې د خطلو د زینو تختن دی. تعرج الملائکة والروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه فرشتی او روح دغه حضور ته ورخیږي په یو داسې ورځ کې چې دا غی اندازه 50,000 کاله ده. فاصبر صبرا جمیلا نو ای پیغمبره صبر وکړه غوره صبر. انهم یرونه بعیدا دوی هغه لری انګیری. ونراه قریبا او موږ یې نږدې وینو. يوم تكون السماء كالمهل هغه عذابه هغه ورځ دي په کومه ورځ چې آسمان د ویلو شویو مسو غوندې شي. وتكون الجبال كالعهن او غرونه د رنګینو دانډه شویو وړیو غوندې شي. ولا يسأل حميم حميما او هیڅ یو سمینی دوست لا خپل سمینی دوست نه پوښتنه ونه کړي. یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه په داس حال کې چې هغوی به یو بل ته وښودل شي مجرم به وغواړي چې د هغې ورځې له عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره خپل اولادونه وصاحبته وأخيه خپل ميرمن خپل ورور وفصيلته التي تؤويه خپل ډیره نږدې کورنۍ چې هغه ته پناه ورکوونکې وه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه او د ځمکې د مخ ټول خلق په فدیه کې ورکړي او دغه تدبیر ورته نجات ورکړي. کلا انها لغا هیڅ کله نه هغه به د لمبه شوي اور شغلي وي. نزاعة للشوا چې وښه او پوستکی به وریتوي. تدعو من ادبر وتولى په چیغو چیغو به هر هغه څوک ځان ته راغواړي چې هغه له حق نه مخ اړولی او شا یې ګرځولی وي. وجمع فأوعى او مال یې جمع کړی او بنډل بنډل یې زیرمه کړی دي. ان الانسان خلق هلوعا انسان کم حوصله پیدا کړی شوی دی. اذا مسه الشر جزوعا کلا چه پریکلاو راگینو ورخطا کیجی. و اذا مسه الخیر منوعا او کلا چه سوکاری ورف برخ کیجی نو پبخلی لاس پوری کبی. الا المصلین واغا کسان ده دین انگرچاه غرل سیدی چه لمنز كون كدي الذين هم على صلاتهم دائمون تل دخل من زهفا بندي والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كي داغوط مالونو كي دسائل او محروم یو تاکلی حق دی. والذین یصدقون بیوم الدین هغا کسان چه ده جزا و رز برحق منی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون هغا کسان چه ده خپل رب العذاب نه ویریگی. ان عذاب ربهم غیر مأمون ځکه چې دا غو د رب عذاب داسې شی نه ده چې څوک ترې نه بې غمه وي. والذین هم لفروجهم حافظون هغه کسان چې د خپلو شرمځایونو ساتنه کوي. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین پرتا لخپلو میرمنو یا لخپلو مملوکه فزونه چی داغونه پنساتنه کی سپڑه ورباندی نشته. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون البته سوک چه پدی سر بیره نور تا وغواری اما غوی لحده تیری کون کی دی. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اغا کسان چه د خپل امانتونو حفاظت او د خپل ځمنی لحاظ ساتي. والذین هم بشهاداتهم قائمون هغه کسان چې په خپل شاهدیو کې پرښتینولۍ باندې ټینګ درېږي. والذین هم علی صلاتهم یحافظون او هغه کسان چې د خپل مانزه ساتنه کوي. اولئک فی جنات مکرمون دغه کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسیږي. فما للذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین وعن الشمال عزین نو اے پیغمبر صلی الله علیه و سلام څه خبره ده چې دغه منکران لکې او کین لورینه دله دله ستا خواته په منډه راغلي. ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم آیا لدین هر یو دا تمه لري چې هغه به په نعمت مالا مال جنت ته ننه وستل شي. کلا انا خلقناهم مما يعلمون هیڅ کله نه موږ چې له کوم شي نه دوی پیدا کړی دي هغه دوی پېژني. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون نو نه زلورا قوم دختی زنو آول ویدی زنو پا تختن مک پا دی باندی قادریو علا انو بدل خیرا منهم وما نحن بمسبوقین چه دوی پا زائل دون دیر غر خلق راولو او هیسو دمک میدان گتوی کنسته. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون نولدي قبل دوی پخپلو با بیز خبرو او پخپلو لوبو کی اختف ریگ ده تر دی پوری چی دوی خپلی هغی ورزی تورا سیگی چی لدوی سر دهاغی وعده کیگی. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون كلا چه دي لخفلو قبرون سراوزي داس بزغلي لكا چه دخفلو بطانو د درشلو خواته ور منډي وهي خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون د دوی سترګې به ټیټې شوې وي ذلت به ورباندې خورېږي هغه ورځ ده چې د هغې له دوی سره وعده کېږي.